Geen foto van het nieuwe meisje gepubliceerd, maar wel het gewicht van de baby, ruim 7 pond. En in de korte verklaring kregen we te horen dat ze thuis aan het wennen zijn. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. En die spelen wij meteen door. De Nationale Nieuwsquiz. Op welke afstand verpulverde Sivan Hassan gisteren het wereldrecord? De 10 kilometer. Ja, hoe oud mag maximaal een PCR-test zijn als je naar Spanje reist? 48 uur. Dat klopt. Hoeveel procent van de middelbare school is vandaag helemaal open volgens het ministerie? 95. Ja, welke partij heeft onverwachts een zege geboekt in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt? CDU. Klopt ook. Van wie wil de Canadese premier excuses voor de grote misstanden op Canadese internaten? Van Paus Franciscus. Ja, wie zei bij Umberto dat we aan het eind van de zomer ons nieuwe leven terug hebben? Gommers. Dat was Gommers. Welk land is in de ban van een kudde ontsnapte olifanten? China. Jazeker. Op welk vervoermiddel wil de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort dat de fans komen? De trein. Fietsen, promfietsen. In welk Afrikaans land was dit weekend Twitter geblokkeerd? In Kenia. Nigeria. Uit nieuw onderzoek blijkt dat in welke sport LHBT-acceptatie nog steeds onvoldoende is? Voetbal. Ja, inderdaad. Welke organisatie heeft een historisch belastingakkoord gesloten? De G7.